tid det ærlige færden med møller og lamper og blonde verden. Og hvis du nu synes at se af dig verden, så står jeg dig her, om du ved det om nu. Jeg lover dig godt, så jeg ved, du kan vinde. Og prøv du på løfte, jeg siger dig min ven, så bliver jeg det gladeste menneske, der finder. Og nu vil jeg lige have sagt det igen. Jeg lover dig kun dig for huset min egen. Der kom du en dag, den du synes til stand. I jagt i en far, det var ikke af vejen. Så går vi til posten, så hurtigt vi kan. Jeg lover dig kunstig, Tut dir leid, heute hab ich's mit Gute, ich gelegen heid. I'm Thank you. Thank you. walk on by. Wait on the corner. subject to Sunday morning. How I long to be there with Marie, who's waiting for me there. Every lonely city where I hang my hat ain't as half as pretty as where my baby's at. It's just a way to Amarillo. Every night I've been hugging my pillow, dreaming dreams of Amarillo. And sweet Marie's away from me. La la la la la. chirpy, chirpy, cheep, cheep, man. Middle of the road. Tillykke. Where's your mama gone? Where's your mama gone? Thank you. Thank you.